Inselm il-komu nil-qakoma l-edizzjoni oħra ta' dan il-program kullana kulturali sensila li qedħares lejn is-serje enċiklopedika maħruġa mill-Penn Publications. Fl-edizzjoni tal-lum senħarsu lejn ktieb ieħor illi jifforma parti minn din is-serje ktieb numru 7 li iħares lejn l-istorja tal-futbol Malti. L-awtur ta' dan il-ktieb huwa Carmel Baldacchino li se niltaqgħu miegħu l-qudiem f'dan il-programm. Però, kif nagħmlu f'kull programm biex jintroduċina għal dak li ħanitkellmu dwaru illum se nitkellmu ma l-editur ġenerali ta' sensiela Dr. Charles Briffa nisimgħu l-kummenti tiegħu. Dr. Briffa, kif qed aktar kminijiena fl-introduzzjoni tiegħi, illum ħanitkellmu dwar il-ktieb li jitratta l-futbol Malti. Fil-fatt, għal min huwa immirat dan il-ktieb partikolari? Kif kitbu Carmel Baldacchino, il-ktieb qiegħed interessanti għal kull min iħobb l-istorja ta' Malta. Għal kull min iħobb il-ħajja soċjali kif żviluppat illum il-ġurnata. U naturalment kulmin iħobb il-futbol. Sewa. Issa hawnhekk qed indejqu id-delizzju għaliex anke min iħobb l-isports, mhux il-futbol biss, jiġifieri sports ieħor għax hawn nies li jħobbu sports u mhux partikolarment il-futbol. Imma l-qawwa tal-ktieb kif nara jiena Eda, fil-fatt li stabbilixxa qisu modell għal min irid jikteb fuq l-isports għaw Malta. Kif għandna nittrattawh is-suġġett? Hawnhekk daħħal statistika, jiġifieri kif ġew it-timijiet u affarijiet hekk. Però l-informazzjoni li ta' anke fuq personaġġi. Interessanti, għaliex, għax il-futbol ħoloq personaġġi li għal Maltin, xoħod minnhom saru kważi eroj. U hekk, allura, għandu aspetti biografiċi. Interessanti wkoll. Imma iktar minn hekk spjega kif il-futbol ikkontribwixxa għall-aspett divertenti mela għall-aspett soċjali. Tul iż-żminijiet minn nofs is-seklu 19 sal-aħħar tas-seklu 20 għandek medda ta' 150 sena kważi, sewa fil-gżejjer tagħna u kif tħaltu. Ġifieri hawnhekk għandek l-isports fil-qasam soċjoloġiku tal-ġrajja tagħna. Din hija parti wkoll mill-kultura wiesa tagħna li missirietna aħna u kulħadd fuq dawn il-gżejjer anzi, kontribwixxa biex jiżviluppa. Jiġifieri meta qed narawh hekk dan il-ktieb qiegħed anke għal min irid jintefa' fuq riċerka ta' sports. Ħalli jara daqsxejn kif jista' jippreżentaha. Jiġifieri hawnhekk għandna għal min u għandna modell biex wieħed jibni fuqu. Eżempju, kieku jiena rrid naqbad u niżviluppa ktieb fuq l-Bordjar f'Malta, right? Mhux se noqgħod nagħti kemm il-regatta saru u r-riżultati biss, imma nipprova ndaħħal l-Bordjar bir-regatti b'kollox fil-mentalità tal-Maltin. Għaliex? Kif għamel fil-fatt Baldacchino hawnhekk. Ġifieri fil-qosor da kollu il-mesoqsija tiegħek titwieġeb billi ngħidlek illi għandu kollu interess għal diversi kategoriji ta' nies. Ftehimna, ġifieri għallok li jħobbu l-istorja kulturali, l-istorja soċjali, anzi anke soċjoloġika, l-istorja soċjoloġika ta' pajjiżna jew għalmenu aspetti soċjoloġiċi. X'impressjoni jieħu meta wieħed jaqra dan il-ktieb? L-impressjoni l-ewwel nett li wieħed jifformula f'moħħu hija li l-awtur Carmel Baldacchino huwa ossessjonat. Isegwi l-futbol, imma mhux biss biex jara id-daqqiet tasjiq, jifhem għaliex dawk id-daqqiet tasjiq. Hemmhekk meta jiena qrajtu, bdejt nara wkoll anke apparti hemm l-affarijiet tas-soltu, rekord tal-lob, żvilupp ta' klabs Maltin, il-personaġġi leġġendarji, all right? Però hemm ukoll dik il-ħerqa u l-ħeġġa Maltija għal status ta' ħila. Il-Malti beda jilgħab il-futbol ma' minnu aqwa minnu, aħjar minnu f'kull aspett. Però għax kellu għaraf il-Malti illi kellu il-ħila illi jiġma status ġviri ta' ugwaljanza, għax meta inti titfa' xi ħadd fil-ground, hemmhekk kulħadd tindaqs imbagħad is-suffara li tiddetermina minnu aħjar. U dik hija l-impressjoni li tik. Tieħu gost taqra hawnhekk l-isforzi sportivi tal-Maltin biex anka fl-isports jippruvaw ikunu tajbin. Dik l-impressjoni li tani. Wara dik l-introduzzjoni ngħaddu biex nisimgħu biografija qasira dwar l-awtur tal-ktieb dwar l-istorja tal-futbol Malti, illum dwar Carmel Baldacchino. Carmel Baldacchino twielet iż-żejtun fil-11 ta' Novembru tal-1945. Studja fl-Iskola Teknika u l-Istitut Tekniku ta' Raħal Ġdid. Fl-1976 huwa naqgħad mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħala instructor u għallem l-Inġinerija Elettrika. Baldacchino huwa meqjus bħala l-uniku storiku tal-futbol Malti fil-preżent u dan jiġduh l-att ta' kotba li pubblika dwar l-istorja tal-futbol lokali. Huwa pubblika aktar minn 500 artiklu dwar il-futbol Malti fatt ta' gazzetti lokali. Fost il-publikazzjoniet tiegħu insibu A History of Maltese Football 1886-1919, The Golden Years of Maltese Football Volume 1 1919-1934, The Great Amateur Era Volume 2 1934-1944, Glory and Upheaval Volume 3 1944-1956, The Post-War Period Volume 4 1957-1968, The Coming of the Age of Maltese Football Volume 5 1968-1978, u The Last Days of the Empire Stadium Volume 6. Ma jistax jonqos li għall-programm tal-lum ma nissidnux lill-awturi infushom ukoll biex jitkellmu dwar ix-xogħol li jkunu għamlu fil-kotba tagħhom. Dr. Charles Briffa jitkellem mal-awtur. Ma għandna il-Carmel Baldacchino li fis-sensiela tal-kullana kulturali ħareġ biex naħidu hekk l-unika ktieb li għandna fuq l-sports, il-futbol Malti. Meta kont qed tiġbor il-materjal għal dan il-ktieb, jien naf li fil-fatt hekk għandek kotba oħra, jiġifieri il-materjal tiegħek naħseb jiena għal da. Il-problema kienet x'se tagħżel. Sewa x'inti kellek diġà. Però il-mistoqsija tiegħi hija din, meta inti qed ħares lejn il-ġrajja tal-futbol Malti kif almenu kif rajta jien f'dan il-volum. Sewa, xi xtajdlek din il-ġrajja tal-futbol Malti dwar niesna. Tista' tispjega daqsxejn inti xi tħoss meta qed tikteb qed tiżviluppa din il-ġrajja tal-futbol. Fil-fatt il-futbol naħseb li tista' tħares li jiena. Min iktar minn direzzjoni waħda, għaw minn għob l-istatistika biss, per eżempju, tal-futbol, jiġbor statistika u jiġbor. Jena ħares li għab motiħor, jena li għab. Statistika. Statistika bil-forsi t-tamel, li fimni. Pero minna dejjem dej toħroġ inti, elementi soċjali. Għalix, jien kif ħares li għab jena, il-futbol l-lum u għaparti importanti ħafna fil-antropologija. Ġiġi studijat l-università, mux anke għaw Malta, sabajna fien. Bħala antropologija. Ija parti mill-bniedem, mill-izvilup tal-bniedem. U naħseb li għalina l-Maltin ukoll. Il-futbol meċa naħseb u pas-pas mal-izvilup tagħna. Kemm soċjali, politiku. Tifhem, aħna konna okkupati mill-Ingliżi għal 200 sena u dawn għalmuna ħafna affarijiet. Għalmuna naħdmu pereżempju, għalmuna ħafna affarijiet. U nagħtu bissieq. Nagħtu bissieq. U għalmuna wkoll il-futbol. Għalmana għal il-futbol. U ja, inkredibli kemm interessanti l-istoria tal-futbol, specialment fil-bidu tas-seklu l-ieħor, fl-ewwel snin tas-seklu, meta ma kien hawn xejn. Il-Maltin kien jaraw l-Ingliżi jilgħabu l-futbol, ridu jagħmlu bħalhom, jiena qishom xadini kienu l-Maltin dak iż-żmien. Kull ma jaraw l-Ingliżi jippruvaw jagħmlu, speċjalment iż-żgħażagħ. Hawnhekk fil-ktieb għandek stampa ċara ta' dal-aspett u ġobni dak il-kommenti għak meta inti għadt li il-Maltin rridu juru illi għalmenu għalkemm kienu jiġru fitri u kienu voqra kienu kapaċi jilabu kontra it-tfal tal-imperu. Ma nafx iftakarhom ma semmejtu. Xi ħaġek. Kienu allora kien jaraw biss il-Maltin, it-tfal eżgħażagħ li żjed. Kien jaraw biss jaraw l-Ingliżi jilagħbu. X'taqgħu jilagħbu? Ħafin. Żraben ma kellhom biex jilagħbu. Għaskell ikollhom żraben naħseb jien fil-bidu tas-seklu ieħor biex jilbsu biex imorru l-iskola. Għax jien għandu tiegħi, għandu tiegħi u bil-kottoniera allura mill-bennina tal-futbol. Kien jgħid li kien ikollna par żarbun. Nasa smajta għam il-darba ċazdin. Kienu jilbess zarbuna u zarbuna huħ. Għax jgħu maj daħlu għamx l-iskola mna zarbun. Għasa para għam kienu kollom biex jilabu l-futbol. Umbat, daw jaraw kif jilla pazzaw kim nejdu għana bil-Malti, kif se jgħamlu. Huħieċ, per eżempju, kienu jikollom il-mis, naħħulon, għax kienu kun jgħala dak iż-żmien, u jgħamlu set flokkijiet, set omos. Ta' minn kum blu, ta' minn kum bajda. Mbagħad kien jisbgħuhom suwed normalment biex jiġbgħuhom kulur wieħed li jiset jaqtawlu għalsit qadim, jaqtawlu l-qalza. Jikkupjaw lill-Ingliżi kienu. Mhux biss kif jilbsu, ma anki kif jilagħbu. So. Jitalmu by trial and error biex ngħidu hekk, tifhimni. U dejjem jiżviluppaw bil-mod il-mod, sa ngħidu l-bidu. Però mbagħad biex jiġi għal-issa sejtni jien, aktar il-qudiem. Meta bdew jarmaw it-timijiet tagħhom il-Maltin, il-mira tagħhom dejjem kienet biex jerbħu lill-Ingliżi. Il-Maltin kontra l-Ingliżi. Din xi ħaġa li kienet instilċu fejna mill-bidunet tagħna li baqgħet miexja bil-mod il-mod, dejjem niżviluppaw ruħna, niżviluppaw ruħna. Imma bdew ħeġi t-timijiet l-kbogħa li għadhom jeżistu llum bħal tim ta' Bormla, tim ta' tal-Floriana, li bdew jilagħbu kontra t-timijiet tar-reġimenti. Għal-bidu kien labu maċi kumpannija biss tal-reġiment. Mon babt, meta bdew jisiru aktar tajbim, bdew jilabu mal-reġiment sħiħ, mal-pik tim tal-reġiment. Meta saru aktar tajbim, bdew jilabu mal-pik armi, mal-pik navy. U specialment meta wara l-1912, meta beda t-tim nazjonali, meta nażel l-ewwel darba t-tim nazjonali. Bdew il-Maltin meta jilabu kontra daw l-armi, per eżempju, jew il-navy, għal-jom di kienet esa xi l-oma internazjonali. U jekk nerfu allura erbaħna lill-Ingliż issa dan it-tim meta tikkomparah ma' tim Ingliż dak iż-żmien li kienu jgħidulhom the masters of football, għalkemm konna lura, imma lina fl-immaġinazzjoni tagħna aħna konna qed mhux biss nilagħbu magħhom l-Ingliżi, qegħdin nerfulhom. Ma kien hemm iż-żmien sabiħ tal-gwerra kbira, żmien sabiħ fil-futbol ta' ġifieri, meta kienu jinqabdu ħafna players tal-futbol professjonali fil-bil-lieva. Kien jiġu Malta hawnhekk daw. Kien hawn reġimenti kemm trid. Kien hawn xi 24 sptar kollha kien ikollhom it-tim tagħhom daw tal-futbol. U kien jilagħbu mal-Maltin, mhux mas-civilians biex ngħidu hekk, imma mat-tim ta' Kings of Malta Regiment li kien qesu t-tim nazzjonali għax kellu l-aħjar players ta'. U l-Maltin għalihom dik qishom qegħdin jilagħbu ma x'naqbad ngħidlek. Kienet logħba internazzjonali fil-fatt għaliex kienu kien hemm taħlita. Kienu kien hemm taħlita, imma kienu kien hemm plejers ta' kalibru kbir, professjonali ġifieri. Però biex tgħid kollox ukoll il-futbol a' Malta kellu livell għoli ħafna dak iż-żmien, tantu hekk li plejers Maltin kienu jmorru jilgħabu l-Italja. Ma timi professjonali nafu pereżempju Żibġa li kien jilgħab ma' Napli u ma' Palermo. Kien hemm Salvo Troisi, li kien jilgħab ukoll ma' Napli. Kien hemm oħrajn Dr. Franki Busuttil li kien jilgħab mal-Palermo ukoll. Ġifieri, mbagħad dik hija mod ieħor kif tħares li l-futbol ukoll imbagħad ara għandek l-karattri. In-nies li jagħmlu l-futbol, għax il-logħba tal-futbol hekk isabiħa, għax hija l-logħba tan-nies. L-logħba tal-individwi. U minnha joħorġu wkoll personalitajiet. Joħorġu personalitajiet, joħorġu l-eroj. Ekko. Il-Maltin, il-plejers tal-futbol dak iż-żmien kienu l-eroj tal-Maltin. Għax daw se taw jifqulhom l-Ingliżi magħna ma sejx nifqulhom. Mod ieħor? Ridna minnhom. Kien qegħdin jgħixuna tista' tgħid dak iż-żmien. Ekko. Imma meta konna noħorġu fl-għalqa tal-futbol għax ħafna mill-grounds kienu għalihi. Fl-għalqa tal-futbol għalina fl-arena tal-futbol, hemmhekk konna livell tagħhom. Anqas hekk konna nħossuna bħala livell tagħhom. Daw l-affarijiet li nara ċar żien fil-futbol. Huwa fattur soċjali importanti wkoll li qed issemmi inti li fl-arena hemmhekk qed isibu ruhom li jistgħu. Jikkompetu ma jistgħu naturalment. Tifhem. U kellhom biex kif qed tgħid inti. Inti semmejt iż-żmien sabiħ tal-futbol Malti. U fil-ktieb inti mmarkajtu bejn l-1911 u l-1937 u semmejtu snin is-snin tad-deb. Diġà għattinna għaliex is-snin tad-deb. Għaliex kien hawn players li nqabdu hawnhekk minn posti differenti, u rajt u hemmhekk allura l-lob beda jsir forsi daqsxejn iktar interessanti. Imma issa fit-tieni fażi tal-ktieb, inti spjegajt ukoll li hemm il-kompetizzjoni bejn il-Maltin infushom fit-tieni fażi, jiġifieri bażikament wara l-gwerra, x'u mbagħad donna l-gwerra t-tieni gwerra. Bidlet ħafna minn dak il-snin tad-deb li inti għadek kemm titkellem fuq. Issa, jekk nieħdu din it-tieni fażi, ngħidu mill-gwerra, mit-tieni gwerra law, tara li kien hemm xi perjodu li tista' sejjaħlu it-tieni żmien tad-deb jew it-tieni żmien sabiħ li għadek kemm tirreferi għalih? Jiena naħseb żmien 50. Kienu żmien jisbieħ ħafna fil-futbol. Jien ukoll bħalek. Żmien 50, forsi għax niftakarhom jiena li jien bqajt nsemmi. Dak l-entużjażmu, kull ħodsu jara l-istadium istra. Għalija l-futbol huwa passjoni, jiġifieri, mhux sempliċiment studju biss jiġifieri, passjoni. Jiena li nsegwi l-futbol minn 1958 u ma tajt xejn, kull weekend jiġifieri mmur il-futbol, jiġifieri naħseb nista' nitkellem ftit fuq il-futbol mill-gwerra l-aw. Però wara gwerra ġa xi ħaġa importanti ħafna li billi konna waqafna għal xi snin, alla fuq kien hemm futbol fil-gwerra wkoll, ma futbol organizzat kien waqaf fil-gwerra. Allora l-MFA ħadet dik l-opportunità wara gwerra żgħar qesu 43, l-ħabta tal-43, biex terġa' biex torganizza l-futbol fuq sisin tajba did-darba u għamlet diversi tibdiliet fil-futbol, pereżempju għamlet dik li baqgħet magħrufa bħala district representation. Qabel kien ikollok minn distrett, kien ikollok tliet erba' timijiet fil-kampjonat jilagħbu. Dik naħieta l-MFA li tim wieħed biss jista' jippreżenta d-distrett tiegħu. Allora timijiet issaħħew iżjed. Minaqdu ħafna timijiet flimkien. Pereżempju jien niġi mir-Raħa Ġdid. Dak iż-żmien it-tim tar-Raħa Ġdid il-ħajberens kienu naqdu ma' ħartaxin. Ma' tim ta' ħartaxin. Għamlu tim ħafna tajjeb, ħafna qawwi. U n-nies billi kienet għada ħerġa minn gwerra, kien għaw kilba l-futbol. Da mux fil-futbol biss, n-nies donna labet mal-mewt fil-gwerra, mbat wara l-gwerra li jedet. Ed-gawdi jessa, dik nħiġratu kol wara l-ewel gwerra, dawk najdu l-om il-Roaring Twenties għana, ma niftakarhom xi jiena ma kiejdu. L-istess ġara wara gwerra, kien għaw kilba kbira għal-kollox, għal-films, għal-futbol xi ħaġa ta' raġel. L-stadium kien ikun imballat bin-nies. Imbagħad ġew bdew ġejjin it-timied minn barra. Ġew bdew ġew il-famuża Hajduks li kienu ġew fl-1923 ġew ġew kien hemm dik il-famuża logħba meta l-Ruzar Brifaket il-famuża logħba meta l-Maltin qabdu jkantaw l-innu Malti fil-ground. Dik fil-45 kien, il-futbol allura fjorixxa. U meta inti għandek l-ispettaturi, allura kulħadd jagħmel il-koraġġ, il-klabs jippruvaw jarmaw aħjar, il-players, wara kollu il-players huma artisti jinek narhom, kantant biex ikanta tajjeb ridu kollu l-udjenza, vera attur ridu kollu l-udjenza. U l-players sabu l-udjenza biex jilagħbu. U żviluppaw biex ngħidlek nukleju ta' players formidabbli li kellna bħalhom imma ħafna snin qabel, fis-snin li nsejħilhom tal-Miners, tal-Mailand. Għana għu il-Mailand, zmin il-Mailand. Darġa ġiedu għannu da' zmin, għal-ftit ta' zmin. Forse għamilna dawk l-axar snin. Mbagħad il-futbol reġa' beda ibatti xi ftit. Alla veja fis-snin 60 reġa' daħal fenomenu ieħor mbagħad meta aħna allura ħadna l-indipendenza. Tajna minn mal-Ingliżi, x'qabel anke jirrappreżentawna l-Ingliżi kienu fil-FIFA aħna, l-FA Ingliża kienet il-Mother Association tagħna. Mbagħad daw ġejjin timijiet minn barra fil-lobit Ewropej, għadna t-tim nazzjonali, dejna nilagħbu f'kompetizzjonijiet internazzjonali, imma mbagħad in-nies bdiet tissib żvogi oħra fejn tiżvoga, fejn tmur. Allura l-udjenzi bdew joqsu u llum kulħadd jaf fil-ma stat qiegħed il-futbol għal Malta llum ġieli tmur il-grant hekk ikun hemm meta jinruħ, jara bit-tim nazzjonali Malti ta' ġieli jkun hemm ħafna. Irridu jiġu timijiet vera ta' kalibru kbir. U t-televizjon naturalment għamel ħafna ħsara l-futbol għal Malta wkoll, għax qegħdin nikkompetu ma' partiti ta' kalibru għal ħafna biex tikkomparhom mal-futbol tagħna. Inti naħseb jiena li l-istorja tal-futbol Malti se tibqa' sejjer tikkompila. Sewa, u naħseb li xorta. Għalkemm hawnhekk inti wasalt sal-aħħar tas-seklu 20, sewa, imma naħseb jiena kieku kellu jkun hemm segwitu ta' dan il-ktieb, naħseb dan il-fattur li għadek kemm issemmi il-futbol fuq it-television. Għax ħanedu kif inhi. Ċerti mossi tal-players jidru ħafna aħjar minn kif taqbadhom il-kamera, milli kif narhom jiena meta qiegħed imrasses ma roxma ta' nies, u x'naħseb, il-kamera għandha ħabta kif taqbadhom, jiġifieri ma nagħtihomx tort in-nies li jqogħdu fil-kumdità tad-dar. Però jitilfu l-briju, għax il-briju huwa parti mill-isbaħ, ekku. Infatti, inti semmejt għax għalija il-futbol huwa passjoni, jew inkellu ossessjoni, jew se jaħlu li trid. U naħseb dak kien parti mis-suċċess tal-futbol, għalmenu jiena naqra l-ktieb tiegħek. U anka l-kotba li jinti ktib bl-Ingliż fuq il-futbol ukoll. Imma isek dejjem ritt titrażmetti dan is-sentiment ta' passjoni kemm għal min jilgħab min-naħa ta' min jilagħbu u kemm min-naħa ta' min isegwih. U allura dan huwa kif nifhimha jiena dak il-kumment tiegħek li inti sqatt li l-futbol huwa storja soċjali. Sawa? Tista' tiftaħ daqsxejn iktar fuq din il-frażi storja soċjali hija interessanti ħafna. Nistantek ħafna eżempju, pereżempju, hemm magħruf is-snin 30, pereżempju. Nafu kien hawn dik il-famuża ġlieda politiko reliġjuża ma. Sawa? Kellek il-nazzjonalisti fuq naħa u kellek l-Istriklandjani fuq naħa l-oħra. Din kienet li fressa fil-futbol. U għad għandna prova tagħha. Prova konkreta. Morru 1933, per eżempju, kienet ħadent la prova famuża, famuża ċoruma. Allora qed nitkellmu fi żmien il-faxxiżmu. Il-faxxiżmu. Un-nazzjonalisti dak iż-żmien kienu miex budin iktar lej l-Italja lej Mussolini, faxxiżmu, eċetera. Mela allura il-Maltin meta saru jafu li ħajjelabu l-Ingliżi mat-Taljani ċol l-Italja. Inqasmu f'żewġ blokok. In-nazzjonalisti marru mat-Taljani. Mat-Taljani. L-Istriklandjani marru mal-Ingliżi. U kien hawn verfura Malta taqra ġurnali ta' dak iż-żmien minn iżomma naħa, minn iżomma naħa l-oħra. Tant kien kbir l-interess li naf, per eżempju, jena li r-raħa ġdid. Kienu ramaw radio. Primittiv ta' dak iż-żmien, barra gażin tal-banda ta' r-raħa ġdid. Biex il-logħba jisimawha fuq radio, tiġi kummentata bit-Taljan. U kienu għamlu forma ta' ground tal-futbol, bit-tappijiet tal-tappini tal-luminata. U waqt li jibda jikkommenta, l-kommentatur kien hemm xi ħadd imexxi l-plejers l-ambula biex ma kellhomx televixin. Għaliex kien hawn jiġifieri, x'għen kien hawn. Kienu tellgħu grupp ta' Maltin li kienu jżommu mal-Ingliżi, allura naħseb li kienu Istrikalandjani. Tellgħu l-Italja biex jissapportjaw l-Ingliżi. U timmaġina dal-ground ruma. Mim li faxxisti Italjani Mussolini b'kollox jiġifieri. Mbagħad dal-grupp żgħir ta' Maltin. Bil-bandiri, mux maltin, ta' bandiri inglesi, iċeħru bandiri favur l-Ingilterra. Koraġuzi kienu. Koraġuzi. Tanto ġobom da' l-Inglesi, da' s-sapporti ta' l-Maltin, li ta' una l-effej trofi, li għadna nil-labu għalija sal-ġunata tal-lum. Għadna l-effej trofi. U meta da' l-ħallabu l-Inglesi, iġew Malta, unek, ġiviri. Staqsaw biex jaraw għadi l-effej trofi, ġiviri mu baqaw jiftakru fi għadi. Nekanu ta' una. Parti mal-ħajja soċjali ta' għana. Tirrifletti ħafna. Tirrifletti ħafna l-mentalità ta' dak iż-żmien. Il-politika dejjem firdetna lilna Malta vera. U firdetna wkoll dak iż-żmien fil-futbol ukoll. Fil-futbol. U hekk għadha. Għadda sal-lum. Illum insomma llum tħalt illum ma tgħidx li bnidem ma jiżomma l-Ingliżi u laburist per eżempju. Le, le, le. Laqas tgħid li bnidem ma jiżomma Taljani. Għandek taħlita. Għandek taħlita. Ħafna nisma jafu wieġdi, imma minn hemm bdiet. Minn hemm bdiet. U hekk għandek iż-żmien kontejt favur Italjani, allura inti nazzjonalist. Fil-futbol qed nitkellem ta'. U jekk tgħid favur l-Ingliżi inti Strikalandjan. Kien jimmarkawk. Bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum tkellimna dwar il-futbol Malti ktieb ieħor mis-serje tal-Kullana Kulturali. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu miegħi, jiena Slejn Bu Ħaġar minn Campus FM, insellmilkom.